Wszystko w jeden dzień. Tak o. Bo nudno było. Bo Piotr powiedział. Siema, tu nowy bonsol, bo ona, oni ją chcą. A ja się nudzę, właśnie spoko, luz się zrobi, pozdro. A teraz wchodzisz, mordo, gdzieś na najbie, siemka, fajnie. Uderzysz gdzieś jak baries i ty prześciemnia pannę. Młoda noc, młoda Polska, ona z nią. On ma sos, ona posła, ona z nią. Dobra noc, pewnie myślisz sobie zazdro. Stary, to jest Szczecin, a nie Monte Carlo. Innym razem ona, wiesz, wygląda lepiej jeszcze. Ale bujać się z nią, kurwa, raczej niebezpiecznie. Jak jeszcze bierzesz pęgę, to wtedy wjedziesz wszędzie. I wtedy bierze wszędzie i z dupy bierze w gębę. Wulgarna jest jak tamten wers i głupia jest jak tamten wers. Ale rzeźbi, więc nie głupia jest jak tamty, wiesz. I tutaj w sumie to bym zmienił ją na rap grę. Bardzo modny zabieg, no i całkiem to zabawne. Taki skit, tyfy, tyfy, zamknij pysk. A jak masz tym, kurwa, problem, no to nie wiem, napisz list. Koniec płyty, Bonsol 2017, nara, kurwa. Yeah.